یا پتے او میرے ابو انی قد جانی من العلم, مجھے اللہ نے اسے علم سے نوازا ہے, لم یاتک, جو آپ کے پاس نہیں ہے, جو آپ کے پاس نہیں ہے, فتبینی, آپ مجھے فالو کریں, آدھ کسرات انسویا, تاکہ میں آپ کو برابر اور معتدل طریقے اور راستے پر لے جاؤں. یا بتیو میرے ابا جان, لا تعبد الشیطان, شیطان کی بندگی نہ کرو, ان الشیطان کان للرحمن عصیا, شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. یا بتیو میرے ابو انی اخاف, میں ڈرتا ہوں, ان یمسک عذاب من الرحمن, کہ رحمان کی جانب سے بہت بڑی عذاب آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. فتکون للشیطان ولیا, آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے. قال, ابراہیم نے تقریر ختم کر دی, باپ غصے میں آ گئے. باپ نے کہہ دیا, اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, آیا آپ میرے سٹیٹو سے منہ موڑنے والے اور نفرت کرنے والے, میرے معبودوں سے آپ نفرت کرتے, میرے خداؤں کو نہیں پسند کرتے. لئن لم تنتہی, خبردار اگر آپ نہ رکے, لارجمنک, تو میں آپ کو سنگسار کروں گا, پتھر سے مار مار کر مروا دوں گا. واجرنی ملیا, چھوڑو, میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا, نکل جاؤ. یہ ہوتا ہے باپ کا آخری حرم, نکل جاؤ. واجرنی ملیا, قال, ابراہیم نے کہہ دیا, سلام علیہ, یہ تھا ادب کا تقاضا, یہ تھا ادب کا تقاضا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایموشنل نہیں ہوئے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان دا سیم ٹون ہی ڈڈ ناٹ ریٹیلیٹ. اس نے کیا کہا, قال سلام علیک, اس نے کہا, ابا جان, میں تو کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. سلام علیک کا ایک معنی ہے سلام المتارکہ, اور دوسرا معنی ہے سلام علیک, جرار سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, لا اصیبو کبھی مکروہ, میں کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, اس لیے کہ آپ میرے ابو ہیں, مشرک تو ہیں لیکن میرے ابو ہیں, تو میرے جانب سے آپ بے فکر رہیں, آپ مجھے مروائیں بھی میں کچھ نہیں کروں گا. قال سلام علیک, ساستغفر لک ربی, میں آپ کے لیے پروردگار سے مغفرت مانگوں گا, انہ کان بی حفیہ, اس لیے کہ میرا پروردگار میرے اوپر بڑا مہربان ہے. تو اس سے وعدہ کیا تھا, تو یہاں آج کے سبق میں اس نے کہہ دیا کہ وغفر لی ابھی, انہ کان من الضالین, وغفر لی ابھی, میرے پروردگار میرے ابو کو مغفرت سے نوازے. تو مغفرت کافر کو تو نہیں ہوتی, تو مینس کہ اس کو ایمان کی دولت سے نوازے تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے. انہ کان من الضالین, تحقیق میرے ابو یہ بہت بڑے گمراہوں میں سے. اب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. اب ذرا جائیں, حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو لیٹر لکھ لیا تھا, فوجی راز لکھ کر گیا تھا, وہ جی راز رسول پاک کا لیک کر گیا تھا, واقعہ میں نے تفصیل بتا دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بچے وہاں تھے, اس کے بچے وہاں تھے, اور خط جو پکڑا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حاتم سے کہہ دیا, ما ہذا یا حاتم, یہ کیا ہے؟ حضرت حاتم نے کہہ دیا, اے رسول اللہ, مرتدت ولا نافق, خدا کی قسم میں نہ مرتد ہوں اور نہ منافق, لیکن اللہ نے ٹھیک کہہ دیا کہ انما اموالکم واولادکم, کہ یہ اولاد بہت بڑی ٹرائل اور بہت بڑی ٹیسٹ ہے, اور میں اس ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوں, میرے بچے وہاں, اور آپ نے ارادہ کیا ہے مکہ پر اٹیک کرنے کا, تو مجھے اپنے بچوں کی فکر تھی, انہیں اطلاع دینی تھی, کسی اور کو مطلع نہیں کرنا تھا, انہیں اطلاع دینی تھی. لیکن فوجی راز تو لیک ہو گیا, فوجی راز وہ لیک ہو گیا, اور کہ عمر بیٹھے تھے, میں کہہ دیا, دانی لیدر بہن کا اگر منافق ہمارے ساتھ بیٹھا, یہ منافق کس نے فوجی راز لیک کر دی, اگر آپ کی اجازت ہو تو سر کاٹ دوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مختصر بات کی دی, ہم قد شہد بدر, یہ میرے ساتھ بدر میں نہیں تھے. حضرت عمر نے کہہ دیا, ایک بدر میں تو کیا, یہ خدا کا بندہ تو کسی جہاد سے کبھی رہا نہیں, یہ تو ہمیشہ سب پہ اول میں رہتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھیے, عقیل و حمزہ بالحیاتِ آثراتِ ہیں, جن لوگوں کی ہسٹری ایسی ہوتی ہے ان کی ایسی چیز ایسی تیسی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے. عقیل و حمزہ بالحیاتِ آثراتِ ہیں, کیونکہ ایک آدمی ساری عمر قربانی کرتا رہتا ہے, آخر انسان ہے, کبھی کچھ لفظت بھی ہو جاتی ہے, تو اس لفظ پہ آپ ان فوراً اس کو کافر بنا دیں. حضور نے کیا پیارا جملہ کہہ دیا, کہ عقیلو حمزہ بالحیات اثراتے ہیں, جن لوگوں کی ہسٹری ایسی ہوتی ہے کچھ اس قسم کی حرکت ان سے ہو جاتی ہے تو ان کو اگنور کرنا چاہیے. پتہ میں آگے اور اچھی بات ہے, حضرت لقمان, حضرت لقمان

صدیق کا معنی کہ اس کی ڈسٹنکشن سچائی ہوتی ہے, پرسن آف ٹروتھ. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَبِي, جب اس نے اپنے ابو سے کہہ دیا, او میرے ابو, لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ, آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اسے معبودوں کی, لا يسمعوا, جو سنتے نہیں, ولا يبصروا, وہ دیکھ نہیں پاتے, ولا يغنی عنک شیئا, آپ سے کوئی مصیبت ٹال بھی نہیں سکتے, یا ابتے, او میرے ابو, انی قد جاءنی من العلم, مجھے اللہ نے اسے سمجھ سے نوازا ہے, معلوم یاتک, جو سمجھ آپ کو نہیں دی گئی, فتبینی, آپ مجھے فالو کریں, آدک صراط سویہ, کہ میں آپ کو گائیڈ کروں برابر اور معتدل راستے کی طرف, بیلنس راستے کی طرف, کہ آپ کسی ایک ایکسٹریم پر نہ ہو, آپ کسی ایکسٹریم پر نہ ہو. یا ابت لا تعبد الشیطان, میرے ابو, لا تعبد الشیطان, شیطان کے بندگی نہ کیجیے, ان الشیطان کان للرحمن عصیا, شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے, یا ابتے, او میرے ابو, میں ڈرتا ہوں, ایمسک عذاب من الرحمن, کے گرفت میں لے گا آپ کو رحمان کا عذاب, فتکون للشیطان ولیا, آپ بن جاؤ گے شیطان کے دوست. قال اراغب انت, باپ نے کہہ دیا, آیا آپ منہ موڑنے والے ہیں, نفرت کرنے والے میرے معبودوں سے, او ابراہیم. راغب کا لٹرل مانا منہ موڑنے والا, لیکن یہاں ٹیکنیکل مانا جو یہاں مراد ہے, مینٹ بائی اذر دی فادر آف ابراہیم, آپ نفرت کرتے ہیں میرے معبودوں سے, یو جسٹ ہیٹ دیم. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, لئن لم تنتہی لارجمنک, اگر آپ منع نہ ہوئے تو میں آپ کو سٹون ٹو ڈیتھ کروں گا, پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا. واجرنی ملیا, اور چھوڑ دے مجھے فارے وقت. ملی کا معنی لٹرلی ہوتا ہے فار اے لانگ پیریڈ اور فار اے لینتھی پیریڈ, لیکن اس کا ٹیکنیکل معنی ہے فارے وقت, میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. قال ابراہیم نے کہہ دیا, سلام علیکم, سلام علیکم مینس کہ میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا, سلام علیکم مینس تکون فی سلام منی, آپ میری جانب سے ہمیشہ سلامتی میں رہیں گے کیونکہ آپ میرے ابو ہیں اگرچہ آپ کچھ دیکھیں. قال سلام علیکم ساستغفر لک ربی, میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا. تو میں نے کیا لفظ استعمال کیا وہاں جو آپ نے لکھ لیا, اقتضاء النص, اقتضاء النص, اقتضاء النص means a thing which is not expressed there in the very text but that is meant there, that is required by the text. اس لیے کہ یہ understood fact ہے کہ پیغمبر کبھی کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتا. صحیح, so he was making a dua to Allah subhanahu wa ta'ala that give him iman which can cause him maghfira, jo se iman de de jo uske maghfirat ka zariya bane. Ye aap likh ke, otherwise then you will be confused ke paigambar ko is baat ka pata nahi tha, wo kafir ke liye maghfirat mangta raha. Aisa agar kisi kafir ko assalam alaikum kaha jaye to wo galat hai. Ha, wo to aap batore presentation karte hain. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, قال سلام علیک, ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا, سلام علیک مینس لا اصیبک بمکروہ, لا اصیبک بمکروہ مینس کہ میں آپ کو کوئی مصیبت نہیں پہنچاؤں گا. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا ٹیکسٹ موجود ہے. یہ موجود ہے برادر سے, دوسرا ٹیکسٹ موجود ہے. والدین اور ایگزیمپٹڈ دیا ہے, والدین exempted here than the reservation being made by Chaudhary sir, سورہ لقمان. ابھی تو آپ مولی بن رہے ہیں نا چودھری صاحب, ابھی تک تو آپ طالب نہیں ہیں, کیا خیال؟ کیونکہ آلموسٹ دو حصے قرآن تو چلا گیا. سورت نمبر 31 آیت نمبر 14 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے حکم دیا ہے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کا. انسان کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے. کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ, اس کا بوجھ اس کی والدہ ڈیر سارے تکالیف کے ساتھ اٹھا کے پھرتی رہی. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ, پہلے پیٹ میں پھراتی رہی اور بعد میں گود میں اٹھا کے پھراتی رہی. حملت امو سے پھراتی رہے امو اس کے والدہ, وانن غلا وانن دیر سارے تکالیف کے ساتھ. وان کا اصل معنی ہوتا ہے ضعف, کمزوری, ویکنیس, لیکن یہاں اس سے مراد ہے ہارڈ شپ. کوئی آسان کام نہیں. ایک بچہ اسی حالت میں آپ مرد کے حوالے کر دیں, مرد کا بھی بیڑا غرق. کمزوری صاحب, اس لیے کہ وہ اس کے نیچر میں ہے نہیں, اس کا نیچر نہیں. حملت امو وانن غلا وانن وفصالو فی عامین وفصالو فی عامین, اور دودھ پلانا اس کے لیے واجبی طور پر فی عامین, دو سال. ان اشکر لی ولی والدے کا, اور حکم دیا ہے اس کو کہ میرا شکریہ ادا کرنے کے, ممتا کی محبت سے اس کو نوازا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میرا شکر ادا کریں, اس لیے کہ اس انسان کو میں نے ہاں ممتا کی محبت سے نوازا. ممتا ماں کی نیچر میں ڈال دیا کہ وہ بچے پہ کٹ مت. میں اس دن میرے خیال میں چوری صاحب کو بتا رہا تھا, وہ سائبیریا سے وہاں زو کے لیے ایک وہ لا رہے تھے, وہ نہیں ہوتا برفانی ریچھ, برفانی ریچھ ہوتا ہے برفانی, تو اس کا بچہ زو کے لیے لا رہے تھے, تو وہ ہیلی کاپٹر والوں کو دور سے دکھائی دیا, تو انہوں نے ہیلی کاپٹر لینڈ کر دیا اور اس بچے کو اٹھا دیا. اب جیسے ہی وہ ٹیک آف کر رہے تھے تو اس میں بچے کی والدہ پہنچ گئی اور وہ لٹک گئی ہیلی کاپٹر کے ساتھ. اخبار میں نے پڑھ لی اور اخبار میں نواب نے اس کو سرخی دی تھی, ممتا کی محبت. ہاں کیا کہتے ہیں, پولر بیئر. اچھا, انشکر لی ولی والدے کا, کہ شکر ادا کیجئے میرا اور والدین کا, الی المصیر, میرے ہاں لوٹ کے آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ, اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ آرگومنٹس کرتے ہیں, علی ان تشرک بھی, ریزننگ کرتے ہیں, مشرک ہے بد قسمتی سے آپ کے والدین خدا نہ خواستہ, تو آپ کے ساتھ وہ ریزننگ کرتے ہیں کس چیز کے, علی ان تشرک بھی, کہ آپ بھی میرے ذات کے ساتھ شرک کا ارتکاب کریں, مالے تلک بھی علم, اور یہ بات اس پر کوئی دلیل نہیں, شرک کے جواز پر کوئی دلیل ہے نہیں. فلا تطعهما, تو اپنے والدین کی یہ بات فالو نہ کریں. وصاحبهما فی الدنیا معروفا, لیکن بقی ہما, انہوں نے کتنی گندی بات کی آپ سے, انہوں نے والدین نے, مشرک والدین نے آپ سے کتنی گندی بات کی, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس بات کو تو نہ مانیں, لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا, ان کو ٹریٹ اچھی طریقے سے کیا کریں. صحیح, یعنی اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ والدین سے کہیں چلو باہر میں چلے, آپ مجھے شرک کی بات اللہ کریم فرماتے ہیں نا, وہ پھر بھی آپ کے والدین, آپ نے انہیں ٹریٹ کرنا ہے پیار سے. وہ صاحب ہوں فی الدنیا معروف, یعنی ویری بیٹر وے, ارے بیسٹ وے. ذہن میں آ گئی, تو یہ ہوتے ہیں ایگزمپشنز. دوسرا آدمی کسی سے کہہ دے گا شرک کر دو, آدمی اس کا بیڑا غرق کر دے گا. صحیح, پھر فوراً اسی موقع پر تھپڑ مار دے گا, کیا بکواس کر دو. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, تو تمہیں کہنے دیں, آپ مانیں نا. وہ صاحب ہوں فی الدنیا معروف, ٹریٹ اچھی طریقے سے کیا کریں. اچھی, تو یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ امام بونی رحمۃ اللہ نے نکال دیا کہ شرک اینڈ آلسو فرائض اینڈ واجبات عینی, فرائض عینی اور واجبات عینی, آپ لکھیں فرض عین اور واجب عین. فرض عین یہ وہ اوبلیگیشن اور ریلیجس اوبلیگیشن ہوتا ہے, یہ وہ دینی ذمہ داری ہے جو ہر انڈیویجول کے ذمے انڈیویجولی لازم ہے کہ وہ ادا کرے. جس طرح ہماری نماز ہے, جس طرح ہماری نماز ہے, ہماری نماز اگر کوئی اور ادا کرے تو ہمارا ذمہ فارغ ہو جائے گا نہیں, اس لیے کہ فرض عین ہے. فرض عین یا واجب علی العین, واجبات جو آپ کو ذاتی طور پر ادا کرنی ہے, تو ان چیزوں میں آپ نے والدین کو اوبے نہیں کرنا. فرض عین, واجب علی العین, سنن موکد,

تو اب اللہ کریم نے فرما دیا کہ کوئی تصور نہیں پیغمبر کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہ مشرکین کے لیے دعا مانگے مغفرت کی. مشرکین کے لیے دعا مانگے کس کی؟ مغفرت کی. تو پھر وہ ریزرویشن آ گیا کہ ابراہیم نے تو اپنے مشرک باپ کے لیے کئی بار دعا مانگی, وغفر لی ابی وغفر لی ابی, خدا عمدہ میرے ابو کو بخش دے, میرے ابو کو بخش دے, میرے ابو کو بخش دے. اللہ کریم نے فرمایا وہ ایمان کا سوال کر رہے تھے ابو کے لیے, لیکن جب میں نے اسے کلیئر کٹ بتا دیا کہ دیٹ از اے میٹر وچ ہیز بین ڈیسائیڈڈ, میں نے اپنا فیصلہ دے دیا, آئی سیز, میں نے اس کو بند کر دیا ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ ماں کان استغفار ابراہیم علیہ ابی اللہ عن موعدت وعدہا ایاہو, اور نہیں تھا استغفار ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مگر اس وعدے کے اساس پر جو باپ سے کر چکا تھا. لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ, جس وعدے کا تذکرہ سورہ ممتہ ہے نا اور سورہ مریم میں ہے. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ, جب اس کے سامنے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ اللہ کا ایورلاسٹنگ دشمن ہے, اسے ایمان کی دولت نہیں ملے گی. تبرع منہ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم, ابراہیم اللہ کے ہاں رجوع کرنے والا اور بڑا بردبار آدمی تھا. اللہ کریم نے فرمایا آپ بھی کر دیں, او ابراہیم کے نام لینے والو, آپ صرف ابراہیم کا نام نہ لے اس کا کردار بھی اپنا لیں. علامہ نے تبھی کہہ دیا کہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. سورج صاحب کو بھی نہیں یاد, آپ کو بھی سوشل سائنس سے کبھی لگاؤ نہیں رہا. تجھے آبا سے, میں نے ابھی عبداللہ صاحب کو سیدھا پشاور گیا جی, ادھر ڈاؤن ساؤتھ میں آنے کی بجائے. تو میں رات مثنوی جو یہ لے کے آیا اور دے دیا, تو میں رات دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا. وہ مولانا تو شروع کر دیتا ہے کہ بشن وزنے چو حکایت میں گزر, کہ آپ بنسری کو سنیں جب وہ بولتی رہتی ہے وہ جدائی ہا شکایت میں گزر, تو اس کے آواز میں یہ سوز, یہ شکایت کرتی ہے کہ اسے آپ نے بن سے کاٹ کے لایا, اپنے ساتھیوں سے اسے چھڑا دیا, تو یہ فراق کا رونا ہے جو رو رہی ہے. یہ شاعروں کے اپنے محاورات ہوتے ہیں کہ بنسری یہ جو اتنی پیاری آواز ہے یہ کیوں ہے, یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اسے بانس کے بن سے لے آیا, باقی اس کی فیملی وہاں رہ گئی, اس کو آپ نے چھڑایا, تو یہ رو رہی ہے اور اس رونے میں اس کا یہ سوز اللہ نے رکھ دیا. کہ بشن وزنے جو حکایت میں گنا وجودائی ہاں شکایت میں کیوں. تو میں نے کہا کہ خمینی پولیٹیکلی آئی ڈو لائک ہی, ناٹ ریلیجیس وائز, صحیح. تو پولیٹیکلی وہ ایک انقلابی لیڈر تھا, تو اس کا دیوان ہے, دیوان خمینی, تو اس نے اسی پر تضمین کی ہے, مولانا کے شعر پر اس نے تضمین کی ہے کہ نش نواز نے نے نوائے بے نواز. اب آپ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں لگے کہ میں کیا کہتا ہوں, وہ دونوں وزن لے لیں گے. کہ نشن وزنے نے نوائے بے نواز, بشن وز دل دل حری میں کبریاز, نیچو سوزت تل خاکستر شود, نیچو سوزت تل خاکستر شود, و دل چو سوزت خانہ یہ دل بھر شود. اسے پیارا پیارا شعر کے دیکھو میں نے, اس نے کہا کہ بنسری کو نہ سنے نشن وزنے نے نوائے بے, یہ بے نوا قسم کی آواز ہے بنسری, یہ بے نوا قسم کی آواز, اس کو نہ سنیں. بشنوز دل دل حریم کبریاس, دل کی آواز کو سنیں, یہ اللہ کی عظمت کا مرکز ہے. پھر اس نے کمپیریزن کیا ہے کہ نیچو سوزت تل خاکستر شود, بنسری کو آپ آگ میں ڈالیں یہ جب جل جائے گی تو راک بن جائے گی, راک بن جائے. وہ دل چو سوزت خانہ یہ دل بر شود, اور دل جب جل جائے عشق کے شولوں سے تو یہ دل بر کا گھر بن جاتا ہے. جو سوزت تل خاکس پر شبت, وہ دل جو سوزت خانہ یہ دل پر شبت. تو مجھے اب نماز پڑھتے ہوئے یہ شعر یاد آ گئے, تو میں نے کہا عبداللہ صاحب پھر میں بھول جاؤں گا, آئیں میں خمینی صاحب کے دو شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. لکھ لیا, نشنا وزنے نے نوائے بے نواز, دل ہری میں کبریا, دل جو سوزت خانہ یہ دل برشا. چلی صاحب پتہ نہیں میں نے اپنی اس کوپری میں کیا گند سنبھالا ہوا ہے. بہت کچھ ہے جی, بہت مال ہے, بہت مال ہے. ڈاکٹر صاحب کا شیر دے کہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. آپ کلیم کرتے ہیں ہمارے فور فادر سے, اس نے کہا آپ کا رشتہ کیا ان سے, کیا تھا کچھ خوبی بھی ہے ان کی. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار و ثابت تو سیار. کہ وہ کردار آپ کے آبا و اجداد کردار والے لوگ تھے, آپ صرف بولتے رہتے ہیں تو گفتار, بس بات نہیں ٹاکٹ صرف ٹاکنگ کرتے ہیں. کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت, ان میں استقامت کی سٹیبلٹی اور آپ ڈسٹرب رہتے ہیں وقت. تو سیارہ, سیارہ کا معنی جب آدمی ڈسٹرب ہو, جس کا کوئی ٹکانا ہی معلوم نہ ہو. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ. اور پیچھے کہہ دیا کہ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. گوا دی, وی ہیو لاسٹ بٹ وی ہیو انہیریٹڈ فرام اور فور فادرز. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مار. یا تو ہم اسپین کو اور ہند کو رول کرتے رہے, یا اپنے اپنے وطن میں دوسرے کو ڈکٹیشن کو دیکھتے رہتے ہیں. سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا, وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی. ارے جہاں جہاں گئے انہوں نے وہ کتابیں سارے اٹھا کے لے آئے اور اس پر ریسرچ کر گئے. وہ علم و فضل کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پار. وہ کہتا ہے کہ یورپ کے لائبریری میں جواب جائیں گے اور اپنے آبا و اجداد کی کتابیں دیکھیں کہ دیٹس دا بیس, دیٹس دا فاؤنڈیشن فار دیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. صحیح, آپ وہاں کیا دیکھو گے, امام رازی کو دیکھو گے, ابن الحیثم کو دیکھیں گے, جابر ابن حیام کو دیکھیں گے, امام رازی کو دیکھیں گے, ابن سینا کو دیکھیں گے, ابو نصر کو دیکھیں گے, خوارزمی کو دیکھیں گے. صحیح, کہ میتھس کا یہ فاؤنڈیشن ہے اور کیمیا کا یہ ہے اور فزکس کا یہ ہے اور میڈیسن کا یہ ہے اور فلاں کا یہ ہے اور فلاں کا یہ ہے, اور ان بدبختوں نے تو اپنی زبان میں ان کے نام بھی تبدیل کروا دیے. صحیح, تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اے ایل ڈیش راڈی آر اے ڈی آئی. صحیح, تو آپ کہیں گے راڈی کوئی لندن کا انگریز ہو. صحیح, یا اے ایل ڈیش ہیزن ایچ اے آئی زی ای این ایل ہیزن. بھائی ابن الحیثم کی بات کر رہے ہیں, بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے کیمیا دان تھے. صحیح, ابو علی ابن سینا وہ لکھیں گے اے وی ای سی ای این اے آئی وی سینا. تو آئی وی سینا تو نام تو ایسا پروناؤنس کرتے ہیں جس طرح امریکہ کو انگریز کو. کیا لٹا دی, اس لیے کہ ہم بے حیرت ہو گئے تھے, ہم ان کو تانے تو نہیں دیتے. یہی تو علامہ نے کہہ دیا کہ یورپ کی غلامی پر زامند ہوا تھا. ہم تانے دیتے ہیں اوروں کو, انہوں نے ایسا کر دیا. نہیں بھائی, ہم نے ایسا کر دیا, انہوں نے کیا کر دیا. ہم جو کچھ کماتے ہیں تو اپنے گھر لے جاتے ہیں کہیں اور. ذرا زور سے ذیشان, آپ جو کماتے ہیں اور وہاں میں آپ کہاں لے جاتے ہیں؟ ہمارے گھر کبھی آپ نے نہیں لایا کہ یہ آج کی کمائی ہے آپ نے لیں. چودھری صاحب نے بھی کبھی نہیں لایا. فار ایگزامپل ہر ایک آدمی, تو ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ کمائیں آپ اور ہمارے گھر ڈال دیں. یہ حماقت ہے. کمائیں ہم, کمائیں آپ اور ہمارے گھر نہ کہتے. نہیں بھائی, سارے لوگ اپنے لیے کماتے رہتے ہیں. تو علامہ نے کہہ دیا کہ یورپ کی غلامی پر زامند ہوا تو, مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. یہ پیاری بات ہے کہ یورپ کی غلامی پر زامند ہوا تو, مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. چتا زاند غلام کو دراز علامہ چتا زاند یورپ غلام کو زد آگئی نہ گلا ہوگا, بتا نہ گلا ہوگا. مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم لأواہ, اللہ ون ہو ریٹرنز ہز فیس 24 آورز اے ڈے ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، من حلیم، جو بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کرتا رہتا ہے. تو واپس اپنے سبق. ہاں بس یہ چھوڑ دیں. ہو گیا. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. واغفر لأبي، بخش دے میرے ابو کو، إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، اور آپ مجھے رسوا نہ کیجئے اس دن جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا. اب ابراہیم نے دعا کی کہ خداوندہ یہ بھی تو بڑی رسوائی کی بات ہوگی قیامت کے دن، میرے ابو کو فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے، لوگ کہیں گے یہ دیکھیے ابراہیم کا باپ. یہ کون ہے ابراہیم؟ یہ تو میرے لیے وہاں بڑی رسوائی ہو، یہ میرے لیے وہاں بڑی رسوائی ہوگی. تو اس نے کہہ دیا ولا تخزنی یوم یبعثون، خداوندہ مجھے کم از کم قیامت کے دن تو رسوا نہ کر دیں. حالانکہ ابراہیم یہ بات کر رہے تھے ایمان کے ساتھ کہ اس کو ایمان دے اور مجھے رسوا نہ کر دے، لیکن اللہ کریم نے اس کے دعا کے اس حصے کو لٹرلی لے لیا کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، ایمان والا مسئلہ تو چلا گیا، لیکن ولا تو خداوندہ قیامت کے دن جب فرشتے پکڑیں گے میرے ابو کو، لوگ کہ یہ دیکھیے ابو الانبیاء، انبیاء کے جو روٹ تھے حضرت ابراہیم، اسی کے باپ کو پکڑ کے جہنم میں ڈال رہے ہیں. تو اس نے کہا بڑی رسوائی ہوگی. تو حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم اس کے ابو کے شکل کو ٹرانسفارم کر کے پک کا شکل دے دے گا، سور کا شکل، کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا ابراہیم کا باپ. پین ولا تخزنی یوم یبعثون، اور آپ مجھے رسوا نہ کیجئے اس دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کوئی نفع نہیں دے سکے گا مال، ولا بنون اور نہ بیٹے، الا من اتى اللہ، مگر وہ جو لے آئے اللہ کے پاس اور آ جائے اللہ کے ہاں، بقلب سلیم، ایسے دل کے ساتھ جو شرک سے خالی ہو. سلیم یعنی جس میں شرک کی کوئی بیماری نہیں، جس میں شرک کی کوئی بیماری نہیں. ساؤنڈ ہرڈ، کیا کہتے ہیں اسے، ساؤنڈ، جس کا دل ساؤنڈ ریگارڈنگ فیتھ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اِزْلَاف کا ایک معنی ہے قریب کرنا، اور اِزْلَاف کا دوسرا معنی ہے ڈیکوریٹ کرنا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور ڈیکوریٹ کیا جائے گا جنت، لِلْمُتَّقِينَ، پائس اور متقین کے لیے. وَأُزْلِفَتِ ڈیکوریٹ کیا جائے گا، قریب لا کے ڈیکوریٹ کیا جائے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور ڈیکوریٹ کیا جائے گا جنت، للمتقین، متقین کے لیے. وبرزت الجحیم للغاوین، اور دکھایا جائے گا. بروز کا معنی ظہور، بروز کا معنی کیا، ظہور، اوبیس اور اپیرنٹ، اور اوبیس لا کے رکھا جائے گا جہنم، للغاوین، گمراہوں کے لیے. وقیل لہم، اور گمراہوں سے کہا جائے گا، این ما کنتم تعبدون، کہاں ہے وہ آپ کے سارے معبود جن کی آپ بندگی کرتے رہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، هل ينصرونکم، کیا وہ آپ کے معبود آپ کے کوئی امداد کر سکتے ہیں آج کے دن، او ينتصرون، یا آپ لوگوں کا انتقام لے سکتے ہیں ہم سے، یا آپ کو امداد دے سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو جہنم میں نہ ڈالیں. صحیح. اور جب ہم نے ڈال دیا تو کیا ان میں یہ طاقت ہے کہ ہم سے انتقام لے لیں، ہمارے ماننے والوں کیوں جہنم میں ڈال دیا. اللہ کریم نے فرمایا کیا وہ آپ کو امداد دے سکتے ہیں کہ پروٹیکٹ کریں، سو یو مے ناٹ انٹر ایون ٹو دا ہیل فائر، تاکہ آپ داخل نہ ہوں، اور او ینتصرون، یا جب آپ داخل ہوں تو کیا ان میں یہ قوت ہے کہ ہم سے انتقام دے رہے اور آپ کو باہر نکالیں. صحیح. انتصار کا معنی انتقام لینا، ٹو ٹیک ریونج. فَكُبْكِبُوا فِيهَا، اون دے مو، گرا دیے جائیں گے ان کو جہنم میں. کُبْكِبُوا، کُبْكِبُوا کا معنی تو اون دے مو، ڈال دیا جائے گا ان کو جہنم میں، ہم ان کو، والغاؤن، اور سارے گمراہوں کو، وجنود ابلیس، اور ابلیس کے آرمی کو، اجمعون، ساروں کے ساروں کو. قالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، وہ کہتے جائیں گے سالت میں کہ وہ جھگڑتے رہیں گے جہنم کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ. تل آئے،

لینا چاہتا تھا کہ آپ سے یہ جھوٹا آدمی ہے صحیح. اور جو اس کا پوپ تھا اس نے حضرت جی سے کہہ دیا کہ آپ اپنے نبی سے کہہ دیں میں اس پر ایمان لے آیا ہوں, میں اس پر ایمان لے آیا ہوں, اور تیسرے دن اس کو شہید کر دیا گیا. صحیح جو تمہیں شامبیا کا ساتھ کس نے دے دیا؟ غریبوں نے. تو یہ بات قالوا ونؤمن لك واتبعك الارذلون, اس انہوں نے کہہ دیا آیا ہم آپ پہ ایمان لائے, اور بات یہ واتبعك الارذلون, ارذل یہ سپرلیٹو ڈگری ہے رذیل کا, اور رذیل کا معنی ڈاؤن ٹراڈن. رذیل کا معنی ایک ہمارے اردو کا رذیل ہوتا ہے, عربی کا رذیل ہوتا ہے. عربی کا رذیل یہ شریف کے مقابلے میں ہوتا ہے, ہمارے ہاں رذیل کا استعمال کچھ اور ہوتا ہے. رذیل کا استعمال جو آدمی شر پسند ہو, زہریل آدمی ہم اسے کیا کہتے ہیں رذیل. یہ وہ رذیل نہیں, یہ رذیل بھی ڈاؤن ٹراڈن, جسے پٹے لوگ. کیا جسے پٹے؟ اکنامکس کے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں, اکنامکس کے اصطلاح میں ہاں who have not, who have not. اور قرآن اصطلاح میں کہتے ہیں مستضعفین. کیا کہتے ہیں؟ مستضعفین. اور دوسرے گروپ کہتے ہیں مستکبرین. ارسلنا نوحا الى قومی, تاکہ ایک بھجوا دیا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کے پاس, انی لکم نذیر مبین, کہ میں آپ کے لیے کلیئر کٹ ڈرانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ آپ عبادت نہ کرو مگر ایک اللہ کی. انی